بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواية امام بخاري. از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خیرکم من تعلم القرآن، بهترین شما شخصی است که تعلیم قرآن بگیرد و قرآن را یاد بگیرد. و از پشت تلاوت و قاعده های قرآن باشد، تعلیم کامل قرآن بگیرد. و علمه، و دیگران را تعلیم بدهد. اول خود تعلیم بگیرد، پس دیگر کسها را تعلیم بدهد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک میگوید خیرکم، بهترین شما و خوبترین شما و نیکوکارترین شما کسی است که خود اول تعلیم قرآن میگیرد، پس دیگران را تعلیم میدهد. دوستان عزیز، سعی و کوشش کنید تا اینکه از این طایفه نیکوکاران باشید، از طایفه بهترین ها باشید که تعلیم قرآن بگیرید و برای دیگر دوستان و یارانتان قرآن را تعلیم بدهید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.